tachi popo. Andegewa. Amo tachi popo. Andegewa. Popo, popo, popo. Andegewa. Amko tachi popo. Andegewa. Opa guleje. Iwo ikabu chualele. Iwo, iwo, iwo, iwo, iwo, iwo, iwo. Tachi popo, andegewa. Amo tachi popo, andegewa. Popo, popo, andegewa. Popo, popo.